दिलों की मोहब्बत को बांधे क्यों हाय रे, दिलों की मोहब्बत को बांधे क्यों हाय रे दायरे दायरे दायरे दायरे है क्यों फासले दरमियां लेके आए रे, है क्यों फासले दरमियां लेके आए रे दायरे दायरे दायरे दायरे मरना मुनासिब जिया भी ना जाए।